Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Christoffer Lind. Jeg har en... han sidder faktisk ude i venteværelse lige nu. En såkaldt spirituel CEO. Han er en erhvervsleder, som simpelthen har prøvet stoffet ayahuasca. Og han har væltet lidt rundt i Silicon Valley, og han tror på... Der er mere mellem himmel og jord, er ikke bange for at sige det, og bruger det også i sin virksomhed og i sin, sin business-strategi. Han er i hvert fald ansat en såkaldt spirituel guide. Han hedder Erik Thyrm, og ham kan du møde om 25 minutters tid. Derudover så taler jeg også med Tom Buk Swinty om hans Karen Blixen-bog, og den har været i ret så mange medier, men vi giver lige en tur mere. Til gengæld får vi rigtig god tid og prøver måske at finde nogle vinkler, der ikke er blevet fuldstændig overdækket allerede. Men vi starter vel på sin vis med det program, der hedder Toppen af Pop. I det her program, der ser man danske musikere lave fortolkninger af hinandens sange, og så spiller de dem ligesom for hinanden, og det ender ofte med, at de græder. Det er et rørende program, er der nogen, der synes, men det, de gør, har jeg bemærket ofte, som virker, det er, at de tager en sang, så sætter de den ned i tempo, synger den med stor, stor indlevelse og patos, gerne i mol, og så i sådan en nedbarberet, måske bare klaver- eller guitar-version. Lad os lige prøve at høre, hvordan den lyder. Det er Kvarmi Liv, og sådan her lyder originalsangen af Ulige Nummer, som hun skulle fortolke. Ja, det er sang København, og i Kvarmi Livs version, som gik rent ind hos forsangeren Carl Emil, der lød den sådan her. Du har danset med mig i 20 år. Du har lært mig de trin. Ja, og således bliver det lige pludselig en meget, meget lang sang. Undskyld. Men der er jo noget sjovt ved det her, fordi det er virkelig et fænomen, man ofte ser. Lad os lige prøve at tage en mere. Det her, det er det Knacks. Når jeg bliver gammel, yeah, så vil jeg sidde på en bænk. Ja, og da Ida Kors skulle fortolke Peter A.G.'s sang, da han var med i Toppen af Poppen, der lød det sådan her. Når jeg bliver gammel, så vil jeg sidde på en bænk, der hvor havet slår ind over molen. Og Peter A.G. reagerede ved at få våde øjne, og det sker ofte, fordi man jo rammer en eller anden nerve og nogle følelser ved at sådan tage den ned i tempo og gøre den så rørende og patosfyldt som her. Men spørgsmålet er så, altså kan du altid benytte dig af det her trick? For der er virkelig mange musikere, der gør det. Og det skal vi have testet lige om lidt. Men før det, så vil vi tage et eksempel mere, fordi man kan også, det er jo sådan to nedbarberede klaverversioner med kvinder på vokal, men man kan også tage, det er der mange, der gør, en meget, meget populær popsang, alle kender, og så lave den lidt anderledes, måske have lidt mere fokus på teksten i sådan en guitarversion. Og lad os lige høre, hvad Travis de gjorde ved Britney Spears. Men først er det lige Britney.

far. Mor var den bløde mor, det er set før. Men der var du alt talt til min konfirmation, der græd du helt vildt. At være forældre, det må være en svær to do, især når det er til sådan en som mig. Ved jeg stadigvæk har meget at lære endnu. Jo mere jeg ved om mig, ved jeg om dig. Jeg ved, du gjorde det bedste, du kunne. Og når du ikke er her mere, vil jeg savne dig. Det er helt, helt okay. Det er helt okay. Nu skal vi til det spirituelle. Erik Thyrmer, velkommen til. Tak, Anders. Du er CEO for den millionomsættende virksomhed Thyrmer Tools, og du er også forfatter til en bog, der hedder Den Spirituelle CEO. Det er rigtigt. Og i den her bog, der kan man blandt andet læse, at din virksomhed er ansat en spirituel guide. Ja. Man kan også læse om oplevelser med stoffet ayahuasca. Blandt andet har du set store erhvervsfolk tage det i Californien. Ja. Og netop Californien, der kan man ifølge dig, altså op, blev sådan helt anderledes holistisk og spirituel indstillet ting, end vi har herhjemme. Ja. Men jeg synes, vi skal starte et konkret sted i forhold til det her med det spirituelle og det her med at være erhvervsleder. Nemlig til et møde hos VL-gruppernes formand. Her der valgte du for sådan cirka 2 år siden at rejse op for nogle af landets tungeste erhvervsfolk. Og en gang for alle være bundærlig. Ja. Hvad sagde du til det her møde? Jamen altså, jeg holdt et langt indlæg, foredrag om, hvordan det eksponentielle ved computer vil redde Danmark og teknologi og robotisering. Og så, det tror jeg, de synes var fornuftigt. Det lå ligesom i tiden, at vi skulle tale om det, og så i slutningen, så sagde jeg, ja, og så har jeg jo så har jeg valgt at fyre min bestyrelse og indsætte et kvindeligt advisory board, og der valgte vi så også at få en spirituel guide som formand. Og så var der ikke særlig mange spørgsmål. En spirituel guide. Ja. Så sidder der helt sikkert nogen derude, måske jeg spørger mig selv, og tænker, det lyder lidt noget hokus pokus. Ja. Så lad os lige prøve at fokusere på det, før vi breder mere ud i den her snak om det spirituelle. Altså en spirituel guide, sådan helt konkret, hvad gør du ud på? Jamen altså, mange virksomheder i Silicon Valley og Israel, mange af tech-nationerne, de har så det, man kalder en purpose-driven guide. Det er lidt mere, det kan komme om lidt bedre sted med at kalde det. Jeg har længe haft en fornemmelse for ting, der er større end mig selv, og så for en 8 år siden, der fik jeg altså lyst til at gå dybere ind i og prøve at finde en mening med, hvorfor jeg gjorde de ting, jeg gjorde, hvorfor jeg var, som jeg var, hvorfor jeg lavede de fejl, jeg lavede. Og så begyndte jeg privat at arbejde med en pige, som arbejder ud af New York og Paris og København, der hedder Isabelle Loret. Og det formede så et venskab. Og på et tidspunkt er jeg så til møde i Silicon Valley, hvor jeg møder en mand, som laver elbiler og rumraketter. Og så spørger jeg ham om jeg måtte få en gratis bil, og så sagde han nej til, og så spurgte jeg ham, det var rigtigt, han troede, vi levede i et simuleret univers, og så sagde han, det var der en stor sandsynlighed for, og mit sidste spørgsmål, det var, om det var korrekt, han havde en spirituel guide, og så sagde han, det kalder vi det ikke her, vi kalder det en purpose-driven guide, ellers kan man ikke få aktionæren til at acceptere det. Og da jeg kom hjem derfra, så tog jeg fat i Isabelle og sagde, jeg vil gerne opsige min gamle bestyrelse, hvordan tror du, det vil være, hvis du blev formand? Jeg tror, du kan det. Og det mente Isabel godt, hun kunne. Og har så ageret som ligesom det, en bestyrelsesformand vil gøre normalt. Mm. Nu har hun så også en juridisk baggrund. Det hjælper lidt på det. Men når man er en spirituel guide, er det så også noget med at sidde i, i rundkreds? Nej, det handler primært om, hvor typisk i min karriere jeg oplevede, at man skal vækste meget, så har det måske handlet om, at der er et eller andet, man kan udnytte i virksomheden, eller hos kunderne, eller leverandøren, og så bruger man et Excel-ark som operationsmetode. Her der handler det mere om sådan designledelse og purpose eller formål. Ikke? Så det handler tit om, at vi siger, vi kunne godt tænke os at give den professionelle håndværker en bedre dag, ved at han har verdens bedste værktøj. Kan det lade sig gøre? Ja, det kan det godt. Og så finder vi egentlig tilgangene til det. Så det er faktisk ikke så hokus-pokus-agtigt, som man nogle gange gerne vil gøre det til. Og det er også derfor, det nogle gange giver mere mening at kalde det en formålsdreven guide. Men for mig har det jo så taget det. Jeg har taget det i næste gear og begyndt at bruge det holistisk og spirituelt. Mm. Vi skal jo have fået lov at komme ind og fortælle om bogen i Godmorgen Danmark på torsdag. Glæder mig rigtig meget til. Men der har vi talt meget om, også i ledelsen. Fordi der er jo masser af mine ansatte, som ikke er spirituelle. Og som jeg sagde til dem, Godmorgen Danmark vil gerne vide, hvad er det egentlig, I ser som det spirituelle, hvis jeg er spirituel, og jeg oplever min virksomhed spirituel. Og så sagde de, jamen, vi ved jo godt, du er det. Vi behøver ikke være det, men vi ser det som optimisme og Pippi Langstrømpe-effekt, og det hele kan lade sig gøre, men vi er tænksomme om, hvordan vi går derhen. Mm. Hvis det giver mening. Den her spiritualitet, du snakker om, skal vi ind på lige om lidt, men jeg synes, det er jo en god idé lige at tage et hop tilbage i tiden, eller en flyver til USA og til Californien. Der er en passage her fra din bog, jeg lige vil læse op fra. Ja. Der skriver du blandt andet, at i USA, der er forretningsledere af en helt særlig kaliber. Skriver du også, at jeg mødte direktøren for TEDx og fik hurtigt den opfattelse af, at han simpelthen var dybt inde i et ayahuasca-trip. Ja, er det så tydeligt, svarede han mig. Ja. Vi var ude at drikke øl, og han tog sine bukser af og gav dem til en hjemløs kvinde, der manglede. Det var kort sagt en lidt anden omgangsform, end jeg er vant til hjemmefra. Jeg har helt glemt, at der stod. Rigtigt. Først og fremmest, det her ayahuasca-trip. Altså, hvad går du ud på? Jamen altså, jeg blev introduceret til det af en meget sød mand, som er forretningsmand. Og første gang, jeg tog på det, man skal forestille sig, at man drikker noget, der svarer til en lille snaps, og det smager en lille smule værre. Og så de onde vil sige, at det er, fordi der er DMT i det, som er sporstoffet i LSD. Og det kan også godt være. Men det er altså en urt, man så får ude fra Amazonas, og så drikker man det, og så forbinder man sig til universet. Og jeg havde jo hørt på alle de her forretningsfolk fortælle om, hvordan de skulle undertrykke deres eget ego for at finde ind til kernen i sig selv. Og jeg var jo selvfølgelig blevet påvirket af det. Så da vi sidder med den her shaman og har hvidt tøj på om aftenen, og så siger de jo alle sammen, hvad deres intention var for natten. Og så siger de, so Eric, på engelsk sagde de jo, Eric, hvad er din intention? Og sagde, I would like to take away my ego. Altså, jeg vil gerne fjerne mit ego. Og alle kiggede sådan, oh, seriously dude, hvad seriøst, vil du det? Og jeg tænkte, har jeg valgt det forkerte? Jeg vidste jo ikke, hvad jeg gik ind til. Og altså, det var meget, meget voldsomt, at jeg tror helt sikkert, der blev pillet en meget stor del af mit ego fra mig, men jeg var meget syg og meget dårlig, men jeg følte mig også meget forandret bagefter, og føler det måske til en vis grad stadigvæk. Jeg anbefaler det ikke. Det går meget dybt ind i en, både inden og også efter, men for mig var det en god oplevelse. Mm. Men det her, det var så en direktør fra TEDx, og du har jo, det er jo en magtfuld mand. Ja, jamen altså, jeg var også overrasket over de her mennesker, altså, der kom over på Singularity University i Silicon Valley. Jamen altså, første person ved bordet, jeg spørger, nå, det lignede sådan lidt ældre dame, så sagde jeg sådan, so, what do you do? Så sagde han, hun var direktør for NSA. Så sagde jeg, nå, så ved du måske alt muligt om mig. Sådan, ja, det gør jeg. Og så helt koldt på mig. Der var en direktør fra Rusland, der havde den største jernmalmmine. Han havde 50.000 ansatte, og ja, den hollandske general sad til højre for mig, og det var en meget speciel setting, men de havde det her meget spirituelle til fælles. Og jeg havde altid følt mig spirituel og været interesseret i det spirituelle. Altså, jeg havde taget kurser i at lære sig spøgelser og alt muligt forskelligt. Men det har jo været en hobbyting, og her så jeg jo altså voksne mennesker, der brugte det til at drive forretning. Ja. Jeg synes, alt det her med Silicon Valley er ret spændende. Det synes jeg også. Men også fordi, at når jeg tænker på nogle af de her erhvervsledere, eller nogen inden for tech-industrien, så er det jo folk, der er gode til at have folk under sig, skabe succes, arbejder igennem, og ofte jo også er virkelig gode til tal. Og for mig at se, der er sådan noget med data og tal og alt det her, det er ret langt væk fra egentlig ayahuasca-trip, men også bare generelt det her med det her spirituelle. Hvad er det, du oplevede det her spil mellem det? Jamen, altså, jeg oplever jo nok, at eller det, jeg har oplevet af de mennesker, jeg møder derover, er helt støbte mennesker. Det er mennesker, som ikke har en profil eller en hat, de tager på, når de tager på arbejde eller når de er privat. Det er hele mennesker, hvor at de er omsvøbt af det, de laver. Det tror jeg også har været min succes. Det har været at gå ind i det og ikke prøve at være en privat hæk, en familiehæk og en erhvervshæk. Altså, jeg er bare den her person, og så håber jeg, at det er den, der virker. En af de ting, som jeg her på det sidste har oplevet i Silicon Valley, når jeg er der, det er altså vi har jo i dag, vi har jo Moores lov, det vil sige, computer fordobler sig cirka hver 18. til 22. måned, og det er det, der giver det her disruption, hvis man vil kalde det, eller endnu videre kalde det, at vi har eksponentiel udvikling, 2, 4, 8, 16 osv., men for at den her udvikling kan fortsætte, må man lave nye type computer, og de nye type, det hedder kvantecomputere. Og dem har man på California Tech, man har dem hos Google, og man får dem flere og flere steder. Og der vil jeg altså helst ikke udtale mig på radio, men jeg vil anbefale lytterne at gå ind og måske YouTube, hvad kvantecomputere er, quantum computing. Fordi der taler man altså om at rejse og hente ressourcer fra andre dimensioner, altså det er børsnoterede virksomheder, der taler det her sprog. Og så bliver det meget, meget fascinerende, fordi så ser jeg lige pludselig, at noget, som vi måske ikke kan lide at definere som spiritualitet, eller guddommelighed, eller forbindelse til hinanden, eller medmenneskelighed, for at tage det helt ned på jorden, det kombineres lige pludselig i den her quantum room, kvanterum, hvor mennesker og computer og kunstig intelligens og robotter og spiritualitet og eventuelt Gud, hvis der er en Gud. Jeg tror, der er en kerne. Jeg er svært ved at tro, det er en gammel mand med hvidt skæg på en sky, men jeg tror helt klart, der er en kerne eller en source. Og de her ting, de bliver så forbundet på underlig vis. Og når man går ind i det, når man forbinder sig til det, så giver det måske en ro, der bare naturligt gør, at man kan udvikle sig anderledes. En ting, som kendetegnende for næsten alle, jeg møder på min vej, som jeg synes er dygtige eller spændende eller gjort godt, de mediterer meget. De kigger indad. Mm. Og meget af det, jeg så i min karriere, det er, at man skulle have travlt, og man skulle helst sidde på en flyvemaskine hele tiden, og man skulle næsten ikke andet end at bare sige, at man var stresset til alle, man mødte, fordi det var nærmest et kvalitetseksempel. Ikke? Og man må godt være lidt bleg, for man var aldrig udenfor. Men alt det her, du lige sagde med den her nærmest sådan, forbundethed og din egen tro, og så kan man sidde og tænke, at måske i Silicon Valley, hvor der er en stor tro på det alternativ, i hvert fald af mange af de her erhvervsfolk, der går det fint. Ja. Men du skal også med en flyver tilbage til Danmark. Ja, det gør ondt nogle gange. men har du oprigtigt talt oplevet sådan modstand i forhold til at have den her tanke og ikke være bange for at sige, at du er troende, og at du tror på, eller har en eller anden spiritualitet? Jeg kunne bare forestille mig, at der var lidt modstand herhjemme. Jeg har været forbavset over, hvor lidt der har været. Så kan man jo reflektere og tænke, at det er måske fordi folk ikke tager en alvorligt, så derfor gider de ikke engang lave modstand. Men altså jeg blev interviewet til en avis forleden dag, der startede intervieweren med at spørge, om jeg troede på Gud, og der dansede jeg rundt om spørgsmålet som en stepdanser, og det undrede mig bagefter, hvorfor jeg gjorde det, hvorfor jeg ikke var mere klar i spyttet om, nej, jeg tror selvfølgelig på, at der er en kerne, og vi kan godt kalde det Gud, hvis det er det, men jeg tror det er fordi i Danmark, men altså, du hører jo ikke Lars Løkke eller hvem Mette Frederiksen blive statsminister, sige for Gud og fædreland, og altså dronningen kan svinge sig selv op til at sige Gud og fædreland, men ellers så holder vi Gud langt fra det. Jeg tror, der er noget naturligt sundt i at tro på ting, men altså i USA, der er det jo typisk noget meget højspirituelt eller noget guddommeligt, der er med i virksomhedens succes eller præsidenter eller den slags. Jeg tør næsten ikke sige Trump, vel? Men Men de er jo i hvert fald ikke bange for at sige det. Men måske er Danmark også under forandring. Måske er Danmark ved at blive mere holistisk, og hvis man rejser meget, så ved man jo, at Danmark er et helt unikt, fantastisk land, og det kan godt være, vi tit taler om børnehavereformer, og synes, vores regering er dumme. De skiftende regeringer er, men i virkeligheden er det jo et helt fantastisk land, vi bor i. Men det her med det holistiske, det spirituelle, hvad man nu skal kalde det, jeg tror stadig ikke helt, jeg forstår, hvad det sådan mere konkret kan gøre godt for din måde at drive en virksomhed på, eller for dine medarbejdere. Ja, det har jeg har også tænkt rigtig meget over det. Jeg er egentlig glad for, at du stiller det spørgsmål. Hvad er det egentlig, det gør? Altså, for mig så giver det mig noget inspiration. Det giver mig nogle... Jeg vil ikke sige, med far for at blive indlagt, så vil jeg sige, jeg bliver visket noget i øret. Altså, jeg synes, jeg får de informationer, jeg skal have, når jeg skal bruge dem. Og en af de ting, jeg rigtig gerne ville have haft med i min bog, men vi valgte at lade være med, for vi kunne simpelthen ikke bevise det, det er, næsten alle de store opfindelser, der har været i verdenshistorien, der har der været i hele verden 10-50-60 individer, uden at de har kommunikeret med hinanden, der har ansøgt om det samme patent. Bilen, ting til biler, flyet, pærer, el, you name it. Så jeg tænker, om er der en eller anden forhøjelse af os som individer kollektivt, eller og hvis der er det, fordi vi simpelthen bare bliver klogere at læse hinandens ting. Der er jo sådan en meget kendt fænomen, det er, hvis du vil lave en sudoku, så hvis du laver den om morgenen, når den lige er udkommet, så er den sværere statistisk set, end hvis du laver den om aftenen, når flere mennesker har set den. Og det er der, jeg tror måske kernen ligger i, det er, vi er forbundet. Så ved at finde ind til en eller anden ro i sig selv, så vil man kunne forbinde sig og forhøje sig til noget, der er større for min virksomhed. Jamen, der gør det jo så, at vi forhåbentlig finder på nogle fornuftige ting, som gør, at folk gerne vil købe vores varer, ikke? Mm. Nu hedder bogen her Den spirituelle CEO, tyr mig i 3D. Man kunne jo også få den grimme mistanke, at alt det her med det spirituelle, og du ligesom kalder dig den spirituelle CEO, at det også bare er virkelig smart branding. Ja, det tænkte jeg også. Men jeg var virkelig bange for at kalde den det, fordi da People's Press spurgte mig, om jeg ville skrive bogen, der først blev jeg vildt, vildt glad, og så bagefter måtte jeg ringe til redaktøren og sige, jeg er virkelig ordblind, så jeg kan ikke skrive den, men jeg fik så rigtig god hjælp til at gå igennem processen. Den blev, kontrakten hedder Tyr mig i 3D, altså fordi Tyr mig er 120 år gammel. Min oldfar opfandt gevindet i 1898, og så er vi jo blevet meget store på 3D-print. Det er jo en af de helt store ting, som vi har gjort. Vi har et patent, som er ved at blive færdig nu her, som i virkeligheden disrupter et marked, der er 17,2 milliarder euro værd på verdensplan. Så hvad det kan, det ved jeg slet ikke. Jeg har også tænkt meget over, om jeg er den rigtige til at drive virksomheden. Og vi har også været igennem en periode, hvor vi faktisk fyrede mig, hvor vi synes, at jeg ikke var den rigtige direktør. Det var ret smerteligt, men vi prøvede det og gennemlevede det. Og for mig, der var det blev en lejende titel undervejs, at fordi der blev mere og mere spirituel samtale om, hvordan vi gjorde i virksomheden. Og så på et tidspunkt, så sagde vi, okay, skal den hedde Den Spirituelle CEO? Jeg kan godt lide titlen. Og så er mit ønske vel et eller andet sted, at hvis flere formår at fordybe sig. Jeg ved ikke, hvordan det er, når man driver radiovirksomhed, om man er fortravlet, men jeg oplever meget, at mennesker er meget fortravlet. Og vi har i hvert fald et ønske i Tyr mig Tool, som er et meget fælles ønske, det er, at vi vil gerne have en virksomhed, hvor folk skal ikke arbejde over. Vi har tid til at tale med hinanden. Vi har tid til at hygge os. Og vi er på en mission sammen. Det er ikke en mission for mig om at maksimere profit. Mm. Det skal jeg, for vi skal tjene nogle penge, for ellers så stopper julen. Men kan kapitalisme være holistisk? Det ved jeg ikke, om det kan. Der er svaret skyldig. Jeg håber, det kan. Men grunden til, at jeg også tænker de her tanker, det er, lige om lidt, så får vi noget, der ligner kunstig intelligens, eller rigtig kunstig intelligens. Det vil sige, en computer, der tænker ligesom et menneske, ikke? Og udvikler sig ligesom et menneske. Der vil vi få så perfektionerede computersystemer, at kapitalisme kombineret med det, tror jeg ikke kommer til at virke. Altså, vi kommer til at skulle have en social kapitalisme. Vi har også talt meget om det her, om vi skal have borgerløn, hvis alle virksomhederne går nedenom og hjem, og så får vi bare løn af staten. Ja, men vi kan ikke engang få Google og Apple til at betale skat i Danmark, så det kommer jo ikke til at kunne lade sig gøre. Så derfor bliver vi nødt til at finde på en eller anden måde, hvordan i stedet for at få borgerløn, så skulle vi måske have en eller anden form for hjælp, økonomisk støtte til vores små og mellemstore virksomheder. Og det er egentlig det, jeg gerne ville have, bogen skulle få nogle mennesker til at sige, vi kan godt gøre det her anderledes, vi kan godt tænke anderledes, vi må godt være præcis dem, vi er. Det er ikke underligt. Vi skal ikke alle sammen være mørke mennesker i grå habiter uden slips, fordi det er det, der er moderne lige nu. Mm. Men på trods af den her, man kan sige, på trods af, man kan sige, det virker som om, at når man så ser den her bogforside og hører om det her patent, der på vej, og at det bare kører. Men nu fik du så alligevel sagt, at I fyrer dig. Ja. Så på trods af den her anderledes kreative tænkning og en ny måde at se ligesom erhvervslivet på herhjemme, så var det alligevel værd at koste jobbet måske. Ja, det gjorde virkelig ondt. Det var Brian Mikkelsens, da han sad som erhvervsminister. Så de gik så ind og ville lave sammen med Dansk Design Center, så ville lave sådan en designledelse. Og der skal jeg altså være helt ærlig, Anders, og sige, det vidste jeg ikke, hvad var på det tidspunkt. Så jeg går altså ind og siger, vi siger ja til projektet. Zoologisk Have, Mass Drilling og Tyrmetools blev udvalgt, og så kunne vi gøre det med Dansk Design Center. Og så kunne jeg altså finde ud af, hvordan man designer ledelse. Så fandt jeg ud af, at jeg kom i skole i USA, at der er faktisk en gut, der hedder Simon Sinek, der har skrevet en bog, der hedder Start With Why. Altså, kunderne køber ikke dit produkt, de køber ikke dit firmaavn, de køber, hvorfor du sælger dit produkt. Og det skulle vi så i gang med Tyrmer Tools. Og så da jeg kommer hjem, vi havde hyret Kontrapunkt til at lave opgaven. Jeg kendte dem ikke, jeg vidste bare, at de havde lavet Carlsbergs ølreklame. Og nu havde jeg misforstået projektet, så tænker jeg, i sidste ende, så får vi måske et slogan, der hedder Probably the best tool in the world, men det fik vi så ikke. Og da vi sidder ind til mødet, siger de, jamen Erik, det er super fedt, vi skal have lavet en sidevirksomhed på virksomheden, der kan udfordre den gamle, som kan disrupte den gamle virksomhed. Og den skal hedde 27, det er Tyrmers lykketal igennem 120 år. Og ja, altså vi vil egentlig gerne opsige dig. Vi synes ligesom, at du er en kvindelig direktør, og jeg kan huske, jeg ringede til min mor og sagde, mor, jeg skulle blive fyret, og så sagde hun, ja, men du har også altid været så ordblindskat. Og så, jamen så i 2 år, så var jeg faktisk ikke direktør for Tyrmer Tools, men brugte tid på 27, og er i dag så nu direktør for Tyrmer Tools igen, og det går rigtig, rigtig pænt, og vi har nogle meget stærke vækststrategier i 27, som varetager 3D-printet. Og nu er du simpelthen ude med en bog? Ja. Det havde jeg ikke troet, men jeg er meget taknemmelig for den. Ja, og på forsiden kan man se dig, og så står den spirituelle CEO, Tyrmer, i 3D. Og altså, hvis du vil vide noget om spiritualitet og lederskab, så er det vel den, man skal have fat i. Jeg håber i hvert fald, folk vil læse den. Hvis de ikke kan lide den, så er det også okay, men jeg håber, de i hvert fald giver sig tid. Jeg synes, den bliver rigtig spændende i slutningen, men det er jo min subjektive holdning. Erik Tyrmer, tak fordi du kom forbi. Tak fordi jeg måtte. Hej. Du lytter til Radio 24/7. Og vi har flyvende udskiftning i studiet. Frederik Bové, velkommen til dig. Mange tak. Nu skal jeg huske at sige farvel til Erik, der går ud af døren. Og som man nok også hellere fornævnt, jeg var simpelthen for høflig. Han kaldte mig for Anders 2 gange. Så sidder min tekniker og griner højt af ude i studiet. Men jeg synes simpelthen, det var jeg ikke havde. Da jeg ikke fik det sagt første gang, så kan man ikke sige til allersidst. Det hedder faktisk Christoffer. Lad nu det være. Det var en fornøjelse at have ham som gæst. Frederik Bové, vi skal forbi dokumentarfilm på DR's hjemmeside. Fordi spørgsmålet er, hvorfor Mads Bryggers nye dokumentarfilm, den har fået titlen Verdens største mormysterie eller mest idiotiske konspirationsteori. Altså det hedder den nu på DR-TV, når man trykker ind på den. Men originaltitlen er jo slet og ret Cold Case Hammerskjøld. Ja. Du har undret dig over det her. Ja. Og du er jo et filmredaktør på POV International. Men først og fremmest, hvorfor er det sådan en titelændring for dig, kan være et problem? Det er det jo, fordi at filmen Cold Case Hammerskjold har fået enorm opmærksomhed i hele verden. Den har vundet priser på dokumentarfilmfestivaler i hele verden, og har fået rigtig, rigtig meget omtale også i danske medier, i New York Times, alle mulige steder. Filmen Verdens største mormysterie eller mest idiotiske konspirationsteori, det er der ikke nogen, der ved, hvad er. Så altså, jeg håber jo folk, der måske sidder folk rundt omkring i Danmark, som har glædet sig til at se filmen Cold Case Hammerskjold, og nu bliver den så vist på public service fjernsyn. Og, men hvem ved det, når de ender titlen? Og det er altså bare lige slået fast en gang for alle. Altså, Mads Brøggers film, som hedder Cold Case Hammerskjold, den hedder nu verdens største mormysterie eller mest idiotiske konspirationsteori, spørgsmålstegn. Mm. Er det så konkret, at når du går ind på DR's hjemmeside og trykker på det, den du gerne vil se, så er det det, der står? Ja, altså det står der på DR's hjemmeside. Det står der også i DR's programoversigt for i dag. Og jeg tror, de viser den med den titel. Det skal siges, hvis du går ind på Blockbuster, eller på Filmperler, eller Filmlounge, eller alle andre steder, hvor du kan streame den, så hedder den selvfølgelig Cold Case Hammerskjold, fordi det er sådan set det, den hedder. Men nu er det jo, man kan sige, et eksempel. Ja. Der skal helst være nogle flere. Der er en del at tage, der er faktisk endnu et fra i dag. Der er en dansk film, der hedder Q's Barbershop, som af en eller anden mærkelig grund bliver vist på DR med titlen Q's Barbershop, / Voldsmose Forever. Det må jeg indrømme, det forstår jeg ikke, hvorfor det der Voldsmose Forever kommer fra. Og det er som om, de bare skal ændre i titlerne for at ændre titlerne. Det kan hverken fra eller til. Tidligere i år, så var der en film, der hedder Western Arabs af Omar Chagawi, som havde premiere i Berlin og også havde premiere i danske biografer, og som så et par uger senere blev vist på DR under titlen Halvdansker. Og åbningsfilmen på Copenhagen Docs, som hedder Reformisten, den kvindelige imam, den blev vist 2 uger senere på DR under titlen Den kvindelige danske imam. Og jeg tror måske især, det var den, der pissede mig af, fordi at jeg anmeldte den under titlen Reformisten. Det er der jo så ikke nogen, der ved, at den så bliver vist senere, fordi at, altså, det kan jo lige så godt droppe og skrive en film, hvis folk ikke kan søge det. Mm. Og så har du siddet og... ja, du har anmeldt nogle af dem, men du har også bare siddet og været lidt irriteret over det her. Ja, og mordet mig lidt over det nogle gange også. Ja, mordet også, men er der så meget mere i det end en lille irritation, eller måske bare en undren, eller at det er lidt sjovt? Jeg synes, det er en mangel på respekt over for dokumentarfilmen. Helt generelt. Fordi de gør det jo ikke med fiktionsfilm. De viser også en film i aften, der hedder Train to Busan. Den har de jo ikke ændret titlen på, selvom det også er en engelsk titel. Det er nærmest samtlige danske dokumentarfilm og udenlandske dokumentarfilm, som får en eller anden... det virker som om nogle gange, den er lavet efter sådan en skabelon. Og jeg synes, det er mangel på respekt, og det bliver skåret ud i pap, og det bliver overforklaret, og nogle ret poetiske engelske titler kan blive fuldstændig ødelagt. Så for eksempel, der er en film, der hedder The Fear of 13, som på dansk har fået titlen Manden, der ville henrettes. The Wolf Pack kom til at hedde Børnene i den låste lejlighed. Jonathan Agassiz Saved My Life kom til at hedde Mit liv som bøssepornostjerne. Og The Work kom til at hedde Morder i gruppeterapi. Altså, det er jo nogle dårlige titler. Og det er ligesom Minding the Gap kom til at hedde Da vi blev voksne. Og Minding the Gap var sådan en... Jeg tror også, den var Oscar-nomineret. Det var sådan en kæmpe succes, som rigtig, rigtig mange gik op i. Det er også, der er en bevis på Coming Docs. Men der er jo ikke nogen, der ved, at den er blevet sendt på DR, fordi de havde behov for at ændre titlen til en meget dårligere dansk titel. Vi har selvfølgelig været i kontakt med Danmarks Radio for lige at få et svar. Men der fik vi at vide, at redaktøren desværre ikke kan deltage, men Anders Bros, som han hedder, han har skrevet til os, at vi er altid i løbende dialog med vores samarbejdspartner og leverandør omkring udsendelsestitler. Det er ikke unormalt, at en film har en anden titel på et internationalt marked, og når den vises i Danmark. På DR bruger vi danske udsendelsestitler på dokumentarfilm for at gøre det tydeligt for publikum, hvad filmene omhandler. Ja. Er det godt nok? Altså i nogle af tilfældene, ja. Men jeg forstår ikke, hvorfor Rekonstruktion Utøya skal hedde Utøya, de overlevende fortæller. Altså rekonstruktion er da et fint dansk ord. Men tror du ikke, der er, Frederik Bovee, at der er en lille chance for, at der alligevel sidder, nu vil jeg så ikke stille op, men der sidder nogle DR-folk, måske i samarbejde med producenterne, som er gode til det her, som ved, hvad det er, at deres danske publikum gerne vil have, og det måske er nemmere at sælge en film som ja, Hammerskjold, en af de andre, på en anden titel, som måske gør det mere klart, hvad den handler om, den her dokumentarfilm. Det kunne være en interessant debat, hvis de ville forklare, hvad det er. Jeg tror det simpelthen ikke. Altså en film, som 2 uger tidligere bliver vist som åbningsfilm på den største filmfestival i Danmark, at man så sælger den bedre ved at ændre titlen. Det forstår jeg ikke. Altså, de får jo opmærksomhed. Altså, de bliver jo kendte. Altså, de bliver snakket om fra de her andre titler. Det virker som om, det er sådan en del af... Det virker lidt som om, det bliver sådan noget brand for DR også. at de har de her titler. Så det er nemmere at vide, at man ser en dokumentarfilm på DR. Der er jo noget, jeg godt kunne undre mig over. Det kan jo gøre højligt nu, at de ikke selv gider stille op, det er. Men det er det her med, altså... Det er som om, de vil gerne have, at den skal give mere mening titlen. Det måske så er det nemmere og mere håndgribeligt, ligesom, okay, den handler om det, den her dokumentarfilm, den trykker jeg på, det lyder sådan noget for mig. Men altså, verdens største mormysterie, eller mest idiotiske konspirationsteori, det er jo ikke fordi, at man får givet særlig meget. Der. Nej, de bliver ofte mindre konkrete, fordi de også gerne vil have nogle meget generelle titler. Så for eksempel også en film, der hed Fire Fraud, der handlede om Firefestivalen, en gigantisk nyhedshistorie. Mm. Den kom til at hedde Skandalen om Luksusfestivalen. Og det kan man sige, det er en meget, det er måske sikkert interessant, men jeg ved da, at der var rigtig, rigtig mange, som var meget optaget af den her Firefestival-historie. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor det ikke havde solgt bedre, hvis man havde præsenteret den som Firefestivalen. Og så er det jo en vigtig point, der har med i forhold til især dokumentarfilm, at de ofte har et ret langt liv, fordi at de turnerer rundt nærmest i årevis på forskellige festivaler, og så kommer de op et nyt sted, og så den her titel, den er med ret langt hen ad vejen. Ja, og nogle gange er det bare mærkeligt, altså en film, der hed Ceremonien, det er en svensk film, Ceremonien, hvordan oversætter man den til dansk? Jamen, den fik så titlen Underkastet af begær. Det synes jeg, der er en mærkelig oversættelse. Altså, jeg var ved at miste den simpelthen. Jeg havde glædet mig til at se den i mange år, men jeg var ved at miste den, fordi jeg ikke fangede det den samme film. Før sådan lige i sidste øjeblik. Jeg er lidt nøjet, når det kommer til film. Jamen, det er også fordi, det er interessant, fordi du kan jo, der er i hvert fald mange, hvad kan man sige, hvis du tager en dansk film, altså ville det være mærkeligt at skulle lave en ny titel på en eller anden film, som man kender, Blinkende Lygter. Skulle man så prøve på en eller anden måde at forklare det med et spørgsmålstegn? Eller? Fire banditter i Sønderjylland. Ja. Altså, ja, det er også meget forklarende, men den hedder jo noget andet. Ja, altså. Ja, eller festen, hvad kunne det være? En rigtig møgfest, eller måske et godt, ærligt øjeblik, spørgsmålstegn. De to taler, ja, altså, jeg ved det ikke. Men ja, det er noget mærkeligt noget. Og altså, Hjertelandet, som er en dansk dokumentar, kom til at hedde Fra Thailand til Thy, 10 år senere. Hvorfor? Ja, altså, jeg forstår ikke... Nogle gange forstår jeg godt, at det er meget konkrete ændringer, men jeg forstår ikke, hvorfor de danske film også skal have ændret titler. Det er også dig, vi bare kan sidde og undre os sammen her, men kan vi lige her på de sidste to minutter, Frederik, har du flere eksempler med? Simpelthen fra hvordan Danmarks Radio, de laver nye, ellers tager nogle af de bedste, nye over... Jeg tror, jeg har været igennem det bedste. Der var også den film, der hed Skjold og Isobel, som fik rigtig, rigtig meget opmærksomhed, og bevis under titlen Skjold og Isobel, men med undertitlen Det Første Breakup, hvilket jeg ikke forstår. Så der er en ret skøn en, der på engelsk hed Strokes of Genius, som på dansk fik titlen Tennisrivalerne Nadal og Federer, historien om verdens bedste tenniskamp, som jeg bare synes er... Nå. Så var der The Raft, som simpelthen vandt hovedpræmien på Copenhagen Docs og fik titlen Tømmerflåden, så langt så godt, Det Vildeste Sociale Eksperiment. Altså, den var også vist i danske biografer under titlen The Raft. Og jeg, altså, når han siger det der med, at de vælger en titel, som ikke er til det internationale marked, mange af dem har jo været vist i Danmark, og bliver stadigvæk vist på andre danske tjenester under de her andre titler, så det passer ikke helt, at det bare er internationale titler. Ja. Der var mange gode eksempler, Frederik, som du har siddet og hygget dig med. Jeg kan mærke, at der er mere i den her historie. Vi bliver nødt til at få Danmarks Radio med, så vi prøver også lige at få fat på dem igen, fordi der må være en, der sidder og skriver de her ting. Ja. Eller flere måske. Prøv lige at høre om deres tanker bag. Det kunne da være meget sjovt, tænker jeg. Ja. Så skal vi ikke bare sige det? Vi prøver at ringe igen. Og jeg glæder så, mig til at høre mere om det. Men indtil da, filmredaktør på POV International, Frederik Bové, mange tak, fordi du lige var med din fine liste. Jamen tak, fordi jeg måtte komme. Og så kan jeg lige nå at sige op til nyhederne, vi sender her kl. 18 frem til 18.05, at i næste time, der får jeg besøg af Tom Buk Svinti, og vi skal selvfølgelig tale om Karen Blixen, og fokus bliver på mange af de mænd, som var en del af hendes liv, og det er virkelig på godt og på ondt. Jeg lover, der er masser af drama, men det er altså først om 5 minutters tid, for nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Christoffer Lind. I min hånd, der holder jeg en bog. Den har du lavet, Tom Buk Svinti. Velkommen til. Tusind tak. Og jeg kan godt lide at lave sådan en tester for lige at høre, altså, hvordan bogen lyder. Er du klar? Ja. Au. Bum. Det er, ja. Det er en ordentlig mobbedreng. Den vejer 1540 gram. Stærkt. Og den hedder Løvinden, Karen Bliksen i Afrika. Og det er, som vi lige fik nævnt, et stort værk, så der er selvfølgelig også ret så meget at tage fat på. Og man kan sige, en af indgangene til det her værk, det kan jo være at se på hendes nærmeste. Ja. Blandt andet talte vi sammen om tidligere en række mænd, som betød en masse for hende. Ja. Og det er altså på godt og ondt. Nogle af dem blev skrevet ud af hendes historie, hendes egen fortælling i hvert fald. Ja. Andre blev måske omskrevet eller fik nyt liv. Og grunden til, at jeg fik den idé, det er, at nu har du simpelthen talt så meget om det her med, at det var hendes onkel, der ejede farmen. Så starten på den afrikanske farm kan måske stille spørgsmålstegn ved. Så det synes jeg ikke, vi skal snakke så meget om. Nej, jamen, den lader vi bare hvile. Jeg synes i stedet for, vi skal fokusere lidt på det, som man kan se i starten af bogen, jeg bladrer lige her, nemlig et stamtræ. Ja. Det er simpelthen så dejligt konkret for mig, at du har lavet et stamtræ fra hele Karen Bliksens slægt, i hvert fald fra 1737, tror jeg vi er helt tilbage. Ja. Fordi det er jo en vigtig pointe, at nu er det Karen Bliksen og primært hendes afrikanske tid, du har beskæftiget dig med. Men Karen Bliksen er jo ikke bare Karen Bliksen. Der er også så mange andre markante skikkelser omkring hende, som også er vigtige i dag i historien. Ja, absolut. Og Karen Bliksen ville jo gerne selv se sig som en ener. Og det var hun bestemt også, og en stor personlighed. Men hun er jo også rundet ud af en stor familie. Og en meget, meget markant familie, Dinesen-slægten. Og så er der jo morens side, Vestenholz Hansen-slægten. Og det var simpelthen, begge familier, hun kom fra, var meget, meget store, markante familier. På mødrenes side var det en stor handelsslægt, som havde tjent store formuer, meget, meget dygtige handelsfolk og meget stærke kvinder i øvrigt i den her slægt. Og på farens side, ja, der var der en, de var mere over i den aristokratiske del. De var ikke adelige, men de omgikkes de adelige og var godsejere. Og over i den side af familien, der var der en række meget store eventyr. Både hendes farfar og hendes far var berømte krigere. Farfaren A.W. Dinesen havde været med i med franskmænd, havde været frivillig tilbage i 1837 og været i Algeriet og kæmpet mod en arabisk oprørskriger, der hed Abdel Kader, og skrev en bog om det i øvrigt. Mm. Og faren, Wilhelm Dinesen, som i sin samtid blev kendt som kaptajn Dinesen, ja, han var med i 1864-krigen, han var med i to andre krige, i Frankrig og i Tyrkiet, og så boede han sammen med indianerne i Wisconsin i Amerika, og han blev også forfatter. Karen Bliksens lillebror, Thomas Dinesen, var med i Første Verdenskrig som frivillig på kanadisk side og fik den højeste britiske udmærkelse. Han fik nemlig Victoria-korset. Så hun er en del af den her, jeg tror godt, man kan sige det på mange måder, i hvert fald på den fædrende side, balstyriske familie. Ja, for en ting, der er interessant, nu lige nævner hendes bror Thomas. Altså, han ville jo virkelig gerne i krig. Men Thomas var besat af tanken om at komme i krig, og det er en tanke, som langt hen ad vejen, måske endda helt afgørende, blev plantet i ham af hans storsøster. Det var Karen Bliksen, der indpodede den her idé at i ham, at han skulle være ligesom deres afdøde far. Og der er jo en stor tragedie i den her familie, og noget af det, der også gør det, den her slægt så spændende at arbejde med, er jo, at der er både opgang og nedgang, og der er tragedier. En af de helt store tragedier er jo, at faren begår selvmord som kun 49-årig. Og der er Thomas, han er 2 år, så han lærer aldrig sin far at kende, og Tanne, som hun bliver kaldt derhjemme, altså Karen, hun er knap 10 år, så hun ved lidt om faren, men der er også andre søskende, så de er en stor flok, men Tanne oplever, eller Karen oplever, et fadertab, som er stærkere end nogle af de andre søskende, altså hun bliver helt besat af faren, og ser ham som den her eventyrlige skikkelse, og hvad havde han gjort, det han havde brugt sit liv på, at gå i krig og være med. Og han har jo skrevet om det her med at gå i krig som noget ideelt, som noget, som en mand skulle stræbe efter. Der er intet, der klæder en himmel som granateksploderende skyer, altså kunne han finde på at skrive. Så hun har den idé, at Thomas, som hun holder meget af og betror sig til, allerede da han er meget ung, og hun er jo en hel del år ældre, så siger hun til ham, at vi skal være ligesom far. Vi skal dyrke det, der hedder faders Gud, som hun kalder det, det store i livet. Og på rigtig mange måder kan man sige, at den her historie, min bog om løvinden, ja, den starter med en pagt, som hun indgår med Tommy ude i skoven bag deres hjem i Rungsted Lund. Mm. Vi skal finde faders Gud, det store i livet. Og der er det, at hun lægger den idé i ham, at for at være ligesom far, ja, så bliver du nødt til at gå i krig. Men Danmark er jo ikke i nogen krig, og da Første Verdenskrig udbryder, og Danmark bliver neutral, så ærger Tommy, eller som han bliver kaldt, Thomas, så rigtig meget, fordi han vil gerne kæmpe, og han vil gerne kæmpe ligesom faren, også for Danmark. Men Danmark kommer ikke i krig. Derfor søger han ud som frivillig, ligesom både hans forfædre havde været frivillige i den franske hær. Det lykkedes ham så ikke at komme i den franske hær, og af mange omveje ender han helt over hos kanaderne. Han er så besat af at skulle i krig, at han simpelthen prøver alle veje for at nå dertil. Og han bliver afvist mange steder, simpelthen fordi man i mange steder ikke tager folk fra andre nationaliteter. Men i Canada har man mistet så mange soldater i krigen, at man har brug for alle, der melder sig frivilligt. Mm. Så en del af den her historie, som er en parallel historie i bogen om løvinden, det er jo, at mens hun er i Afrika, ja, så er hendes lillebror i krig. Det er hun både meget stolt af, og samtidig mærker hun jo også pludselig konsekvensen af det, hun har sat i gang, nemlig Gud. Det kan han jo dø af, og hun elsker ham over alt, og er bestandigt optaget af den her frygt for at miste ham. Den her pagt, du nævner, den synes jeg er ret så interessant. Og det er rigtigt, det du siger, at noget af det, man ved, der blev sagt, eller de skrev til hinanden, det var, at det handlede om at nå det sande i livet, finde og udleve sin skæbne, og man ligesom skal prøve sig til det yderste. Ja. Og det gør broren Thomas jo ret så markant i hvert fald, ja. Det her med at ville deltage i Første Verdenskrig. Men det er jo også en god indgangsvinkel til hele det Afrika-eventyr, for jeg går ud fra, at den her pagt vil også have sat sig spor i hende, og kunne være, nu gætter her, men kunne vel være en af årsagen til, at hun også bliver så fascineret over den her tanke om at rejse til Afrika? Helt sikkert. Altså, da hun indgår den her pagt med lillebroren, så er det jo, skal vi sige, det er jo et løfte, de giver hinanden. De giver hinanden det løfte, at de skal finde det, de kalder faders Gud. Det lyder sådan næsten religiøst, har også nærmest religiøse overtoner. Men Karen kunne jo af gode grunde ikke blive soldat ligesom broren eller ligesom faren. Så hun bliver nødt til at udleve sin fars virke, det hun spejler sig i hos ham, på en anden måde. Og noget, som faren også var meget berømt for, det var som jæger. Han skrev bøger om at gå på jagt, som hed jagtbreve, og de blev meget berømmede, de her breve, og faren var en utrolig dygtig og anerkendt jæger, plus han jo rejste meget rundt i hele verden. Så man kan sige, at det næstbedste, hun kunne gøre, det var at prøve at komme ud i den store verden, et sted, hvor jagt var meget almindeligt, og man kan sige, at det er med til, skal vi sige, at lægge kimen til det, der så fører hende og hendes forlovede på det tidspunkt, som hedder Bror Bliksen, som er hendes grandfætter. Det er det, der fører dem til Afrika, og hun føler, at hun så når ud på savannen, og hun er også på nogle vilde jagter, hun viser sig at være en ret dygtig skytte, som skyder stort set på alt, hvad hun kommer i nærheden af, da hun er derude i begyndelsen. Ja, der har hun den der berusende oplevelse af, da hun ser en fældet løve, at der er hun på en eller anden måde netop i pagt med sin egen far. Og der er faktisk lige en ting, jeg er nødt til at spørge til, fordi nu har vi jo nævnt faren en del gange, og ja, hun slipper over af god grund aldrig ham. Men du siger jo, han tager sit eget liv. Ja. Hvorfor? Jamen det er jo kompliceret. Det er jo som regel meget kompliceret, når folk begår selvmord. Man kan pege på nogle årsager, og man kan også pege på et større billede. Og hvis vi tager det større billede, i den her historie, så er det min helt klare opfattelse, at han leder det, vi i dag vil diagnosticere som posttraumatisk stresssyndrom. Altså, han havde været i nogle voldsomme begivenheder. Han havde været vidne af flere omgange til folkemord. Først i Paris, under det, der man kalder Paris og Kommune, hvor han så tusinder af lig. Han gik faktisk og talte lig i gaderne. Han var bare observatør. Han var ikke med i det. Det gør det nogle gange endnu værre, når man ikke selv handler. Noget lignende så han på Balkan i den tyrkisk-russiske krig. Samtidig var han et meget skrøbeligt sind, og han havde også, formentlig også i forvejen noget hang til depression. Så når man ser på hans liv, så kan man se, at han var det her glansfulde menneske, som kunne charmere alle, men han røg også ned i de her dybe depressioner. Samtidig så er jeg kommet på sporet i min research på, at han også havde en affære lige op til tiden, hvor han begik selvmord, formentlig en stuepige, som var blevet gravid og var gået til en af hans og den stuepige arbejdede i Vestenholz-familien på morens side, altså Karen Blinkens mors side, som var meget viktoriansk, og det var en stor skandale. Er det ny info? Det er noget, som kom frem i en af mine Kaptajn Dinesen-bøger. Ja. Og vi ved nu, at Karen Blinkens jo havde en halvsøster, som faren aldrig nåede at opleve, men han begik selvmord, inden hun blev født. Jeg kan ikke bevise, at det var den her skandale, som det var ved at udvikle sig til, der gjorde, at han kastede sig ud, eller hængte sig selv, men jeg synes, det er meget sandsynligt, at det var det sidste skub for den her til tider meget depressive mand. Mm. Vi ser jo på nogle af dem, der ligesom har betydet noget for Karen Blixen, og selvfølgelig også med i din bog, det her store værk. Og det er jo også ud fra, at der er lavet et stamtræ, som tager vi lige et par nedslag her. Og faren har vi inde på, vi også var inde på broren Thomas. Men så er der en anden bror, som rent faktisk hedder bror, hvilket altid gør det her lidt besværligt, som bliver gift med Karen Blixen. Vil du ikke prøve at beskrive den her bror? Jo, altså bror Blixen er Karen Dinesen, som hun er indtil, hun bliver gift med ham, grandfætter. Karen er jo meget fascineret af farens familie, så hun i et slags ungdomsoprør gør hun oprør mod sin mor og mod den meget stærk moster, hun har derhjemme på Rungsalund, der bliver kaldt for Moster Bess, og en mormor, der hedder Mamma, og man kan sige, de er nogle meget dannede omsorgsfulde kvinder, men de er også på mange måder meget kyske og har et strengt regimente, og Karen Blixen, eller Karen er en balstyrsk pige med store ambitioner, og hun søger som sagt over til farens familie og har den her drøm om, at hun skal blive adelig, at hun skal være en del af farens familiegren. Derfor kommer hun meget på de her godser, som faren også er kommet på, blandt andet Frisenborg, hvor farens fætter Mogens Friis, den største godsejer af Danmark, han holdt til. Og i det her selskab, omkring det her selskabsliv på godserne, jamen der møder hun så en grandfætter, eller to tvillinger, eller et sæt tvillinger, som hedder Hans og Bror. Og Hans er så de her få minutter ældre end Bror, og han er sådan kendt som den mest omsværmede bachelor i de her kredse. Han er en eventyrlig skikkelse, som minder meget om Karens egen far. Han er en af de første piloter. Han er væddeløbsrytter. Han har været officer i den svenske hær. Og han har alt det, som Karen lader sig fascinere af. Men han ænser overhovedet ikke hende, selvom hun simpelthen på alle måder forsøger at få hans opmærksomhed. Og det gør han ikke, fordi han jo er adelig, det er hun ikke, og hun er alligevel, selvom de er fjerne slægtninge, så er hun ikke rigtig i hans orbit. Så hun bliver afvist af ham, og det er en kæmpe ulykke for hende. Det er en stor, stor, ulykkelig forelskelse. Men så er det, at lillebror i gåseøjne, bror Blixen, kommer på banen. Han ser sig lidt som det sorte får i sin egen familie, ligesom den senere Karen Blixen ser sig lidt som det sorte får, fordi bror han er, altså bror Blixen er den yngste i den her store flok, så han ser sig lidt, føler sig lidt overset, og han kan godt lide Karen. Han synes, hun er spændende, og hun kommer også fra en familie med masser af penge, skal man huske, og han frier faktisk til hende. Og det er sådan en meget spøjs historie på mange måder, fordi hun er på ingen måde forelsket i ham, men han ligner jo Hans en hel del, og han er så jo, der er hun så meget pragmatisk, han er jo så det næstbedste. Og de laver sådan en slags fornuftsægteskab, de bliver forlovet, men Karen, hun betinger sig, altså på det tidspunkt, der forpagter han en gård i Skåne, og de har køer og kvæg, og hun siger, en ting er sikkert, bror, jeg skal ikke bo i Skåne, og vi skal ikke have malkekøer, vi skal ud og opleve eventyr. Og den er bror Bliksen helt med på. Han er også en utrolig charmerende mand, som er med på den værste, og han er fuldstændig med på ideen om, at de skal ud i verden. Og det fører dem så til Britisk Østafrika, og der er en længere historie bag, hvorfor det bliver det. Jeg ved ikke, om vi skal tage den her, eller holde fast. Det kan vi godt, men jeg skal bare lige, Tom Uxvendt, er det fordi, at alle de her slægter, vi taler om, og dem, der omkring Karen Bliksen, er det fordi, at de adelige og de velstående bare havde det helt vildt dengang? Eller er det også lidt tilfældigt, at alle personager omkring hende bare er nogle ret sindssyge typer, som, ja... Jamen, det, altså... Der er mange få kedelige personer, synes jeg. Hun undgik i hvert fald de kedelige personer. Det var også derfor, hun søgte væk fra sin egen mors familie. Jeg vil påstå, at de på ingen måde var kedelige over i Vestenholds familie, men de var meget mere private, de var meget mere afmålte, de var meget mere mådeholdende, og de kunne bedst lide at være sammen med sig selv, og der blev stort set ikke drukket alkohol til deres fester og champagne, selvom onklen, altså onkel Åge, som hun kaldte ham, var en af de rigeste mænd i Danmark, så tillod han sig aldrig at drikke champagne, fordi det var fros. Så hun søgte jo over, skal vi sige, over mod det her jetset, som de her unge adelige var. Altså, de festede igennem, og det var hun dybt fascineret af, og det hun jo selvfølgelig også øjnede, og det tror jeg, jeg glemte at sige, men som er vigtigt i den her historie, det er jo, hvis hun giftede sig med bror, ja, så ville hun jo også få en baronessetitel. Og det ville, ligesom føle, ville hun føle frit sætte sig over for den familie, hun forsøgte at tage afstand til. Der var intet, hun hellere ville, end at kunne kalde sig baronesse Bliksen. Hvem tænker du er den næste oplagt? Altså, næste, vi skal blive lidt ved bror Bliksen, fordi han tager jo glædeligt med til Afrika. Ja. Ja. Den her farm, der er talt og skrevet så meget om, ja. Kan du ikke kort prøve at beskrive, hvordan det hele det egentlig starter, ja, med hende og bror, der tager afsted? Ja. Og der kommer jo så ind på en anden stor mand i hendes liv, som også er blevet meget omtalt her på det seneste, i forbindelse med al den presse, der har været omkring bogen, og det er jo så den her onkel Åge Westenholz, som er hendes morbror, og han er, skal vi sige, på mange måder pengemanden i den her historie. Han har skabt sig en meget, meget stor formue på forretningseventyr og på enorm dygtighed ude i verden, i Malaysia og i Siam, altså det, der er Thailand, og det man, eller Bangkok, altså det, man dengang kaldte Fjernøsten. Og han kommer tilbage fra sit forretningseventyr til Danmark, slår sig ned og er blandt de rigeste mænd i Danmark. Og han har altid øje for et godt forretningseventyr. Så da hans niece, Karen, kommer med sin forlovede bror Bliksen og siger, vi vil gerne ud i verden, kan du hjælpe os, fordi det er ham, de først går til? Ja, så svarer han, det synes jeg er en god idé, og flere idéer kommer på bordet. Hvad med at tage til Sibirien i Rusland? Der var der ved at åbne sig noget grænseland der, hvor der er handel. Så den er faktisk på banen. Men så kommer han i tanke om, at han jo har en stor gummiplantage i Malaysia, og den mangler en bestyr, så han siger, hvad med, at I tager ned og bestyrer den her gummiplantage for mig? Og den idé er de faktisk med på. Så kan man lige parentetisk indskyde, om der vil være kommet stor litteratur ud af en første sætning, jeg havde en gummiplantage i Malaysia. Men det bliver så ikke, til en gummiplantage, fordi de så også lige tager over til den anden onkel på Frijsenborg, onkel Mogens, som lige har været i Britisk Østafrika og været på jagt og oplevet det her fantastisk smukke kenyanske højland og er beruset af viderne og af den her jagtmulighed, og at det her er det, man kunne kalde den nye frontier. Altså det var en af de sidste steder, der blev koloni i Afrika. Briterne begyndte at bosætte landet og ville opdyrke landet, så det sagde onkel Mogens, og jeg ved, der er mange at holde styr på, og det unge par gik så tilbage til den anden onkel, altså onkel Åge, og sagde, hvad med, at vi tager til Britisk Østafrika? Og han svarer, det er faktisk en god idé. Han havde fingeren på pulsen, vidste godt, at hvis man investerede i jord, der ville der en stor sandsynlighed for, at alene jordpriserne ville blive så meget højere, at det ville være godt, en god investering. Så derfor bliver man enige om, at de to skal giftes i Afrika, altså i Østafrika, det senere Kenya, og at det er bror, der tager afsted med en pose penge. Jeg tror, det er sådan cirka, hvad der i dag vil svare til 24 millioner kroner, får han lige første omgang til at finde. Oh, sådan en chat. Ja, en lille chat, og han skal så finde det rigtige sted, og man har allerede på det tidspunkt talt om, at kaffe er en mulighed. Det har været en myte længe, at det egentlig var en kvægfarm, de skulle starte med, og at bror bare sådan helt på egen hånd købte en kaffefarm. Det er ikke rigtigt. Det vi ved nu, at en kaffefarm var på beding ret tidligt. Han tager i forvejen, et halvt år i forvejen, og så følger den 28-årige Karen efter, og de bliver gift i Mombasa. Og det er sådan set der, jeg starter også min historie. Jeg starter simpelthen den dag, hvor hun træder ombord på skibet. Det er jo en flere uger lang sejltur til Mombasa, og det er der, jeg godt kunne tænke mig, her i sådan godt kunne starte den her historie, den unge Karen, der snart bliver Karen Bliksen. Hvordan ser hendes verden ud? Hvem er hun? Hvem er det her unge menneske? Det er også derfor, jeg på forsiden af bogen har det her ungdomsbillede, og ikke det her ellers klassisk kendte billede af den meget gamle baronesse. Jeg starter historien der på båden, og så fortæller jeg deres frem. Så sejler vi til Afrika, og vi møder så bror. Og vi skal jo snakke mere om Afrika, og også flere personer i hendes liv. Men Tom Buk-Swienty, der er lige en ting. Når jeg kigger på nogle af de her billeder, der er skønne og mange billeder i den her bog. Lige nu der sidder jeg og kigger på... Kan du prøve at beskrive det for lytterne? Ja. Jamen, lige nu sidder vi og kigger på en svensk adelsmand, der hedder Erik von Otter. Han knæler ved en stor nedlagt hanløve, som har fået en kæmpe stor sten skubbet ind i munden, og det ser altså meget, meget makaber ud. Erik von Otter var tæt på bror og Karen Bliksen, og var formentlig også en kort overgang Karen Bliksens elsker. Det er også en ret interessant historie, men det er at springe lidt frem, hvis vi går ind i det nu, men det interessante er jo, at det her billede er blevet taget. Ja, for det er jo netop, jamen det er også bare det netop billede, det er ikke så meget ham lige nu. Det er, når man ser og bladrer i den her bog og de her billeder, altså så er det jo også virkelig bare den hvide mand, som er kommet til Afrika, de skyder de... store, smukke dyr på savannen, de står med alle deres tjenestefolk. Folk. Men alligevel så det her vel virker som sådan en form for senimperialisme. Fuldstændig. Men jo også, hvor de er kommet til, men det er vel uden at bruge vold og magt på sin vis. Eller det er forskyndt lidt? Ja, det er forskyndt en lille smule, men det er rigtigt, at hvis vi taler om britisk Østafrika, altså Kenya, lad os bare kalde det Kenya, fordi det er sådan, vi kender det i dag, så mødte de hvide relativt lidt modstand. Altså, der har været nogle få oprører, men altså i det store hele og sammenlignet med så meget anden kolonihistorie, så lod afrikanerne sådan se, jeg vil ikke sige, de bød de hvide velkommen, men der var faktisk relativt god plads i det her kæmpe store land. Der var cirka 3 millioner indfødte, og der var stadigvæk enorme vider, som var tomme. Så på en vis måde startede det relativt harmonisk, og det var meget svært for de hvide. Det var meget svært i begyndelsen for de hvide overhovedet for afrikansk arbejdskraft, fordi man kan næsten sige, at der var en form for harmoni i det liv, afrikanerne levede, især i højlandet, fordi temperaturerne, klimaet er fuldstændig ideelt. Det var meget, meget let at overleve på en lille smule jagt, og det var let at dyrke afgrøder. Set med de hvides øjne, så levede de måske, som man gjorde i stenalderen, men set med afrikansk øjne, havde man jo ikke brug for at opfinde et hjul, fordi man havde, eller man havde ikke brug for teknologisk opfindelse, fordi man havde sådan set alt, hvad der skulle til for at leve et godt liv. Men efterhånden, som de hvide kommer, og de vil opdyrke jord, oplever de jo, at de har brug for masser af arbejdskraft, fordi det, der skal manuelt arbejde til. Og så begynder de på en virkelig kolonialisering. Man indfører en skat, som de sorte som afrikanerne skal betale, som hedder hot tax, hytteskat, og på grund af den bliver de nødt til at arbejde for de hvide, og efterhånden så får man jo et slags feudalt samfund. Og det må man sige, selvom Karen Bliksen på mange måder var meget progressiv og havde, som man også vil opleve, når man læser den her bog, hendes egne, først og fremmest, og sine egne betragtninger, havde hun jo en kæmpe... Altså var dybt fascineret af afrikanerne og så dem som ligesindede på mange måder som overlegne, men i deres kultur. Hun synes, de levede i meget mere harmoni med sig selv, og hun så på skepsis med den, på den vestlige kultur, men ikke desto mindre, ja, så var hun jo en del af det her kolonisamfund, og var sådan set en slags feudal herinde, altså en dronning med næsten 1000 ansatte under sig. Mm. Og vi skal jo ind på, hvorvidt eller hvor problematisk det her i hvert fald kan virke med samtidens øjne. Og så har vi også nogle flere navne af nogle af de mænd, der var omkring hende, ja. vi skal ind på. Men Tom Buk-Svendsen, vi har jo sådan et skønt, vi har lov til at spille musik i vores program. Så det er lige før. Skal vi ikke spille en nummer? Tag en lille, det synes jeg. En lille pause. Så, og så, ja, absolut. Og så fortsætter vi. Det er en god idé. Hvad med så? Thank you. Jeg har stadigvæk besøg af Tom Buk Svendsen, og ja, du har skrevet bogen Løv inden Karen Bliksen i Afrika. Og vi er jo inde på at se på det her stamtræ. Vi kan selvfølgelig ikke se på alle i hendes slægt, men vi har været forbi hendes far, Wilhelm Dinesen, som begik selvmord. Vi har også været forbi hendes bror Thomas, der lavede en pagt med hende, hvor de blandt andet skulle finde det sande i livet og udleve deres skæbne. Så har også været forbi Hans von Bliksen, som hun var utrolig forelsket i, men som hun ikke kunne få. I stedet så fik hun bror Bliksen, og de er nu flyttet til Afrika. Det er jo vi nået i vores historiefortælling. Ja. Og lad os lige dvæle lidt mere ved bror Bliksen. Ja. Fordi da jeg læste om ham i din bog, så fandt jeg ud af ting, jeg ikke egentlig rigtig vidste om ham. Jeg tror, han var sådan lidt kedelig karakter, men det var mig, der slet ikke har læst op min historie. Men han, altså, han var storvildsjæger. Han blev storvildsjæger. Ja. Og blev også venner med Hemingway. Ja, jamen bror er på mange måder dybt fascinerende. Altså han, og han bliver også fejlportrætteret, især i filmen Out of Africa, som mange jo kender, i hvert fald ældre generationer kender. Der bliver han sådan fremstillet som den her fuldstændig uansvarlig ægte mand, som straks han kommer til Afrika, går ud og går på jagt. Man kan roligt sige, at han nok økonomisk set var ret uansvarlig. Han simpelthen ikke styr på penge. Men det er et billede, der har mange flere facetter. Han er fuld af ildhu, da de kommer til Afrika. Han vil utrolig gerne please onkel Åge. Han vil meget gerne bygge en kaffefarm op, og da han starter dernede, er det jo ham, der ligesom... Det er ham, der som sagt kommer først, han kommer før Karen, han får købt den her farm, han får skaffet flere tusinde arbejdere, der begynder at rydde jord. Vi skal huske på, at det her er jo urskov, de kommer til, så der skal ryddes jord, det skal beplantes, og der har bruger altså en helt ukuelig energi, han lægger en helt vanvittig energi for dagen, og så har han ingen fordomme heller over for afrikanerne, så de fatter tillid til ham. Englænderne har enormt svært, og svenskerne, der er også nogle svenske bosætter, de er alle sammen svært ved at finde arbejdskraft, men bror lykkes det for, fordi han har det her vindende personlighed. Han er en mand, som alle, der har mødt ham, beskriver som ekstremt charmerende, har let til latter, og han er en mand, man har lyst til at være gode venner med. Men han er også, skal vi sige, en herremands søn, så han ser lidt frit på tingene, for eksempel det med kvinder. Han har utrolig mange kvinder, mange, mange elskerinder, og det opdager Karen Bliksen jo hurtigt, og det kommer til at smadre deres ægteskab, og ægteskabet begynder at gå i stykker, og der er jo selvfølgelig også den her ulykkelige syfilis-historie, altså at hun får syfilis. Det mest sandsynlige er, at hun har fået det, eller det er helt sandsynligt, at hun har fået det, eller det er helt sikkert, at hun har fået det, af ham. Det kan være, at han har fået det sammen af nogle Maasai-kvinder, fordi han var ikke så... Det var sådan set... han havde sådan set forhold til alle, uanset om han var sort eller hvid. Der var han... der var der ingen diskrimination af nogen art. Men det korte og lange er, at deres ægteskab efterhånden går i stykker, og det er Karen dybt ulykkelig over, og hun holder faktisk fast i ham i lang tid, fordi hun gerne... vil være den her baronesse Bliksen, og vil også gerne have en søn med ham. Men han begynder at vise sig som værende fuldstændig uansvarlig økonomisk, og familien derhjemme, som har lavet det her aktieselskab, de presser ham ud af foretagendet, og så begynder han at blive storvildjæger. Han skaber sig en ny tilværelse, og der viser han, for at sige det med Bliksensk, at finde sin skæbne. Bror bliver en legendarisk jæger. Han er... han er ganske enkelt en legende, og en af dem, der ser op til ham, er Hemingway. Hemingway møder bror i Afrika og heroiserer bror. De mødes også senere i New York, og der har man næsten fornemmelsen af, at Hemingway er blevet forelsket i bror. Altså, der er simpelthen nogle beskrivelser af, hvordan Hemingway, altså de er i en helt flok, også på det tidspunkt med brors nye kone. Han bliver jo gift igen, han bliver faktisk gift... han to gange til, men den eneste Hemingway har lyst til at tale med, det er bror. Og det er ikke tilfældigt, fordi altså Hemingway så en rigtig mand i bror, og bror var frygtløs. Han kunne gøre de mest utrolige ting og overleve dem. Altså han kom til at drikke gift en gang, hvor alle andre ville være døde på stedet, men det overlever han på mirakuløs vis. Han kunne drikke legendarisk meget, når han organiserede de her safarier, altså, som jo var store, altså store, altså meget store udstyrsstykker med masser af bæger og så videre. Ja, så var han den, der ligesom sørgede for, at det hele fungerede. Han drak med alle mand, og han var den, der gik allersenest i seng og kunne drikke en flaske vodka og være den, der var allerførst op om morgenen og i gang igen. Så bror var på sin egen måde en meget stor personlighed. Om alt det, du siger her, der giver det jo på en eller anden måde meget god mening, at ham og Hemingway, de var gode sammen. Det må man sige. Han overlevede også en helt vanvittig ting, Hemingway, i hans liv. Men det er en helt anden historie. Men der er dog en ting ved bror, jeg synes, der er spændende, når du lige nævner om her, og det er jo, at vi starter med at sige, at det ægteskab mest af alt var ret så praktisk og gav okay god mening for dem begge to. Men alligevel så siger du også, at Karen Blixen her i Afrika jo gerne vil have, at det fortsætter, og det er rent faktisk ondt på hende, at det ikke lykkes. Ja, og alle historier er som regel meget mere komplicerede, når man går tæt på dem, og det vil simpelthen være forkert at sige, det var et kærlighedsløst forhold, de var i. De kunne godt lide hinanden, de var fascineret af hinanden. Bror var bare en mand, man som sagt ikke kunne lade være med at lide, og han havde altså også et virkelig godt øje til hendes kunstneriske kvaliteter, og kunne virkelig godt lide hende for den, hun var. I begyndelsen, altså da de tager derned i 1914, der er der ingen tvivl om, at de i mange måneder, måske et helt års tid, har et virkelig tæt samliv, som jeg tror er meget lykkeligt, og hvor det er meget tæt på, at de, skal vi sige, virkelig finder kærligheden. Der er en stor safari, de tager på, efter de har været der nogle få måneder. Der bliver hun syg, hun får noget malaria, bliver deprimeret og ligger i sengen i lang tid, og så siger lægen, du bliver nødt til at tage ud og få a change of air, som han siger, det vil sige, kom ud og opleve noget, kom lidt væk, og så organiserer bror den her safari med 9 bæger og 3 muldyrstrukne vogne, og de tager ud i det, der i dag hedder Masai Mara, som er simpelthen paradis på jord, det smukkeste højland med alle de dyr, man kan tænke sig, det som er træet ind i Edens have, og der bliver hun jo jæger, og hun skyder altså løs. Det er fuldstændig vildt, og det kan man nogle gange, altså det er næsten med moderne øjne svært at helt at kapere og have sympati med. Hun skyder 44 stykker vildt, som hun skriver hjem med 100 skud. Men sammen er de så ude på sådan en løvejagt, som foregår midt om natten i noget, der hedder en boma, hvor de altså gemmer sig i noget tørnekrat, som man har lavet som sådan et slags skjul, og ud af det sidder de så om natten og har lagt det, man kalder et kæld, som er et stykke, det kan være en zebra for eksempel, som man har lagt ud, så er den 10-20 meter fra den her boma, og så venter man på, at rovdyrene kommer. Og når så de store rovdyr lister sig frem, ja, så er det som om, at man når det her klimaks, og der er en legendarisk i deres historie nat, hvor de altså begge nedlægger en løve. Og der har man også indtryk af, at der virkelig er, at det slår gnister imellem dem. Men det var jo ikke ved. Det var ikke ved. Men lige en ting mere, Thomas Vinti. Jeg synes, der er interessant. Det er faktisk noget med, at i forhold til, at den afrikanske farm, som man kan beskrive den bedst med sådan en rejseberetning, selvbiografi, alt muligt blandet. Ja, altså man kan bruge mange. Nogen vil sige, det er en roman. Man kan også sige, det er en form for selvbiografi, men, ja. Men altså i dag vil vi nok kalde det for autofiktion. Altså, ja. Det er i høj grad den måde, hun gerne ville huske Afrika på. Hun skriver jo den afrikanske farm en del år efter, hun kommer tilbage. Ja, og pointen for mig her, det er ligesom, at man kan sige, den skildrer sig hendes tid i Afrika eller Kenya fra 1914 til 1931. Og der vælger hun jo også lidt selv, hvilken historie hun vil fortælle. Og der er jo nogle af også de her mænd, vi allerede har nævnt, der nærmest bliver skrevet ud af fortællingen. Ja. Men da vi talte sammen inden, så nævnte du en mand ved navn Dennis Hatton, er det rigtigt? Dennis Finch Hatton. Ja, som bliver skrevet nærmest ind. Ja, det er måske en tilsnigelse, men hun forstørrer nogle aspekter ved deres samliv. Dennis Finch Hatton er jo hendes livs største kærlighed. Der var Hans, den ulykkelige kærlighed, og så kommer der Dennis Finch Hatton, som bliver hendes store og langt hen ad vejen, fuldbyrdet kærlighed, fordi de har et forhold. Han er en adelssøn, en britisk adelssøn, og er på mange måder en meget romantisk personlighed. Han er ekstremt dannet, en åndelig mand og en stor jæger samtidig. Han bliver også en safari-leder. Han bliver også en legendarisk jæger, og han har alt det, som Karen Blixen jo søger i sine mænd. De skal helst være de her jægertyper, omstrejfer. De minder jo om faren. Faren var også en omstrejfer. Hun bliver fuldstændig totalt og aldeles forlibt i Dennis. Dennis har dog en regel, hvad angår et forhold. Man må ikke have bindinger. Altså i den forstand er han en fri sjæl. Han bliver dybt fascineret af Karen Blixen, og de har nogle år, hvor de har et fantastisk samliv, selvom det for hende, som hun altid beskriver, det er himmel og helvede, fordi når han er væk, og det er han tit på jagt, så er det helvede, når han er der, så er det himmel. Men det korte af det lange er, at det her forhold går i stykker. Og det gør det, fordi han ikke er så forelsket i hende, og han får så også en ny elskerinde, der hedder Barry Markham, og de knuser deres forhold, og hun er dybt, dybt, dybt ulykkelig. Men kort tid efter, at han har forladt hende, styrter han faktisk ned med sit fly. Han er passioneret pilot, og han dør. Og det giver faktisk Karen Blixen en mulighed for, skal vi sige, at skrive hans historie ind, uden at han kan modsige hende. Og når man læser Den afrikanske farm, når man ser filmen Out of Africa, så har man sådan en fornemmelse af, at det hele altid næsten foregår i fulde perspektiv, altså at hun har været oppe i luften med Dennis. Og det har hun også. Han har hentet et par gange, og så de fløjet nogle små ture, og lige op til en gang hældt sig tilbage. Men som hun beskriver det, hun kalder det faktisk vinger, det her afsnit i Den afrikanske farm, så er de på de her meget, meget lange, vidtstrakte ture, man får indtryk af, at de konstant er afsted og flyver rundt i hele Kenya. Det er altså bare ikke sandheden. Når hun ligesom beskriver det så intens, så er det, fordi hun jo gerne vil strække de her øjeblikke så langt som muligt og have ham for sig selv i erindringen. Og det, på den måde kan man jo sige, at hun erobrer ham for evigt i Den afrikanske farm. Ja, det er jo en vigtig pointe, at hun så skriver den afrikanske farm, at hun jo ligesom selv har kunne, som man jo kan som forfatter, selv vælge, hvad hun vil skrive, hvad hun ligesom vil fokusere mere på, eller ophæve, fremhæve, hvad det nu kan være. Og der har også været hele den snak om med det her med onklen, der er blevet skrevet fuldstændig ud af fortællingen, på trods af, at han ejede den afrikanske farm, faktisk. Ja, han ejede den ikke alene, men han var bestyrelsesformand for det her selskab, aktieselskab, og var den, der postede flest penge. Så hvis der er ind i foretagendet, og vi skal huske på, det endte jo med at koste 100 millioner kroner for familien, den her farm, det mistede man. Og rigtig mange af de penge var onklens. Så hvis der var nogen, der havde en farm i Afrika, så var det faktisk Åge Westenholz. Mm. Hvis vi her til sidst, Tom Buswinti, skal nå at komme forbi en mere vigtig person i Karen Blixens liv, har du så et godt bud? Ja, altså nu holder vi til mændene, og der er en anden mand, som senere i hendes liv i Afrika kommer til at spille en rolle, nemlig en nordmand, der hedder Gustav Mohr, som synes jeg er en meget, meget spændende skikkelse. Han er også lidt af en eventyr, som har rejst rundt i store dele af verden og slår sig også ned i Afrika og bliver også farmbestyrer. Og han har sådan den her litterære åre. Han elsker at læse romaner, han elsker at diskutere, og han bliver først gode venner med Karen Blixens lillebror, altså Tommy, som vi har talt om, da Tommy er i Afrika, det er han i 2 år. Og kvæg det venskab, da Tommy så forlader Afrika, så bliver Gustav Mohr ved med at komme på farmen, hvor hun er. Og det udvikler sig til et dybt venskab, hvor de netop i timevis kan sidde og diskutere litteratur og de nyeste strømninger og kvindesagen osv. Og det er faktisk, vil jeg påstå, Gustav Mohr, der formår at holde liv i hende, fordi da hun jo mister ikke kun Dennis, men jo også farmen, fordi den klarer sig bare ikke særlig godt økonomisk. Selvom hun faktisk er en ret dygtig direktør for farm, så er der bare så meget modstand af verdensomspændende kriser, altså den store depression, der er græshoppesværme, der er tørke osv. Og da hun ligesom har mistet det hele, og Dennis inklusiv, og hun nu ved, at farm kommer på tvangsauktion, så er hun faktisk indstillet på at skulle dø. Hun vil gerne tage sit eget liv. Hun vil gerne lægges til hvile, stedes til hvile, ved siden af Dennis Finshatten, oppe i Ngong Hills. Og den mand, der bliver ved med hele tiden at komme og opmuntre hende og være der til det allersidste, ja, det er Gustav Mohr, som hun også skriver med, da hun så altså alligevel holder fast med det yderste af fingrene og vælger livet og tager tilbage til Danmark. Der er han den her trofaste sjæl, som jo desværre selv dør meget tidligt i 1937, eller 36 er det, der drukner han i en drukneulykke. Men jeg har faktisk talt med hans datter. Hun lever stadigvæk. Hun hedder Turid Mohr og bor i Stockholm, og jeg besøgte hende her for nogle måneder siden, og hun kunne også fortælle en ret spændende historie om faren. Men jeg synes også, altså han får plads i den afrikanske farm. Der underspiller hun faktisk ikke hans rolle. Men der er også nyt, kan man sige, at hente om ham. Altså hele den der historie om selvmordet, som han er med til at afværge. Mm. Her til sidst, Thomas Vindsig, nu har vi været inde på det altså et par gange, det her med, at så var bror eksempelvis storvildsjæger, hun jagede også selv, og de kommer her, den hvide galej til Afrikas land. I din research og i din beskrivelse af alle de her personer, hvordan de har ageret over Karen Blixen selv, har du fået et billede af, at det var okay, det de gjorde, eller har du fået lidt en foragt for den her livsstil? Altså, det er et kompliceret spørgsmål. Altså, man kan sige, i den her, inden for rammerne af den her verden, der må man sige, der fremstår Karen Blixen som det, mange afrikanere selv har kaldt for the good one. Altså, fordi hun var en af de meget få hvide, som virkelig havde sympati med afrikanerne og forstod at sætte sig ind i deres kultur og sørge for, at de fik skoler og lavet infirmeri for de syge, men hvis man ser på den hvide mand som sådan, og den hvide mands fremtrængen i hele koloniseringen, så er det jo en stor katastrofehistorie, og der var sådan et slæng også af dem, som man kaldte for Happy Valley-slænget, altså det var de meget, meget rige, tit de næstældste sønner, og der ikke skulle august derhjemme, og som slog sig ned og omdannet, altså i Afrika, omdannet det her til sådan et festparadis, og havde på alle måder fuldstændig foragt over for afrikanerne. Og hele den der kolonihistorie er og bliver en dybt ulykkelig historie. Og bogen kan man jo erhverve sig. Den hedder som sagt Løvinden, Karen Blixen i Afrika, skrevet dig, Tom Buk-Swienty. Og der er jo sådan et dejligt sted, hvor der står personer, og det minder om sådan en russisk roman, eller sådan, yeah. Man skal kende alle karaktererne, og der er Erik von Otter, Fatima, Felice, Frank. Det kører derfra i ja, Rønfeld. Der er sådan cirka 30-40-50 mennesker, man lige skal lære at kende. Og vi er nået ind på i hvert fald et par stykker af dem, ellers må man jo erhverve sig bogen, men mange tak for det. Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte komme. Tak. Velkommen til en jubilæumsudgave af Nyt fra Nordfynsk Universitet. Vi har været i luften i et par år og skabt nogle ret chokerende resultater. Det er jo det her segment, Nyt fra Nordfynsk Universitet, der bliver bragt på podcast, men også live i AK24/7. Vi er meget glade for samarbejdet. I og med, at det er en jubilæumsudgave, I kan nok høre på mig, jeg er lidt mere begejstret end så vanligt, så vil vi gerne give jer lidt ekstra. Og derfor kan jeg nu sige velkommen til musikforsker Christian Andersen. Velkommen til. Tak skal du have. Du har været forbi studiet på gangen her i sidste uge faktisk. Det var sidste uge, du var forbi studiet og præsenterede noget humorforskning, hvor du havde fundet en formel på humor. Mm-hmm. Og det var jo selvfølgelig forskningsmæssigt og ja, alt det der, man kan sige om forskning. Den her gang, der er du kommet forbi med påstanden om, at du kan skrive et gigahit. Ja. Og hvordan har du fundet ud af det? Vi skal lige sige til folk derude, at man meget gerne må skrive ind på 42 600 427, og så lige komme med en vurdering af, kunne det her blive et gigahit? Fordi det er noget af en påstand at komme med, Christian Andersen. Hvordan er du kommet frem til det? Jamen, igen er det ved at indsamle en masse data. Det er jo simpelthen hovedsøjlen i al vores forskning, det er data. Og jeg har simpelthen analyseret de her sange. Hvad er det, der gør, noget bliver et monsterhit? Og vi snakker ikke om, du ved, bare et lille hit, eller nå, den er meget god. Altså, nu snakker vi nogen monsterhit, der går på tværs af lande og generationer og genre. Altså sange, der nærmest rammer alle mennesker. Og sådan en har jeg skrevet selv. Ja, jeg spiller også lidt guitar i min fritid. Mm. Og så ud fra de data, hvor jeg har analyseret, hvad er det, der skal til, hvorfor nogle elementer skal det til, mm. så har jeg selv gjort forsøget. Og jeg vil sige, jeg har faktisk prøvet i mange år. Altså siden jeg var 14, jeg fik min første guitar, jeg var 14, jeg kunne tydeligt huske det. Mm. Min far kom hjem med den en dag, hvor jeg troede egentlig, han havde arbejdet over, men så havde man forbi en guitarforretning. Og jeg fik den guitar i hånden. Og siden da, så har jeg arbejdet hårdt på det her projekt med at skrive et gigahit. Og det så lykkedes. Men du, altså, du ved det jo faktisk ikke, for det er jo ikke, det er første gang, du udgiver det nu. Ja, jeg vil spille det her nu her. Men altså, og jeg skal heller ikke sige, at jeg har skrevet et gigahit. Jeg har skrevet et potentielt gigahit. Mm. Men det er lavet ud fra, hvad er det, der skal til, før noget bliver et hit. Ja. Og jeg kan sige, det allervigtigste, det er, at sangen indeholder noget tekst, som er ordløst. Altså, bibabaluba er et kæmpe hit, ikke? Hey Jude, hvor man til sidst synger la, la, la, da, da, da, da, og alt det der. Altså, det er det allervigtigste. Bang med Gorky Park. The Look med Roxette, for eksempel, ikke? Dup-dup. Den der med Kylie Minogue. Men der er også mange sange, der ikke har... Ja, det, men altså næsten alle monster hits. Altså, så snakker vi monster hits. Ja. Umbrella med Rihanna. Der kommer også det der stykke efter musik. Og Shape of You med Ed Sheeran har også det der øjeblik. Det kan jeg ikke lige huske nu, men der er også sådan et ordløst vokalt stykke der. Og det er simpelthen essensen. Uden det, så får du ikke et monster hit. Jeg vil lige sige, at jeg ikke kunne få min guitar med ind i studiet, så det, jeg spiller den via sådan en GarageBand-guitar. Mm, okay. Men jeg synger selv. Så nu sker det altså. Christian Andersen, musikforsker fra Nordfyns Universitet, vil spille sit potentielle gigahit. Skriv ind på 42 600 427. Synes du, det er gigahit, eller ej? Na na na na na na na way Wo-bo-bow ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Oh girl, I love you so much. Oh girl, I love you. Oh girl, I love you so much. I wanna make you mine. Wap bap bap beo. Wap bap bap. Wap bap bap beo. Wap bap bap. Ja. Var det hittet? Det var det. Jeg har ikke hørt det før, det der. Det er jo det, der gør et hit, jo. Ja. Er du enig om, den sidder ja, ikke? Ja. Bum, bum. Ja. Hvad? Prøv lige, kan du nævne den anden? Bum, bum, bum. Var det ikke sådan noget? Ja. Ja. I wanna make you mine. Yeah. Ja, jamen, jeg har den allerede. Det er spændende, hvad lytterne siger. Yeah. Så skriv ind 42 600 427. Var det her et kæmpe hit? Jeg ved i hvert fald godt, hvad jeg synes. Tak for det. Og vi kan lige nå en enkelt lytter-sms her op til nyhederne. Og der står bare, som professionel sanger og sangskriver må jeg sige, at det lyder... direkte skrækkeligt. Godt forsøg dog. Og med det, tak her fra AK247.